Niyo Mungere. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii leo ambayo tunaianza na muhtasari wenyewe. Mnamo saa moja tu kutazinduliwa rasmi mashindano ya tuzo Isanganiro Award kwa awamu ya 12. Mkurugenzi wa Radio Isanganiro akisimulia kuwa lengo la kipekee mwaka huu itakuwa ni kukuza muziki kwa ajili ya maendeleo ya msanii na nchi. Na tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Seni yatakiwa kufanya iliwezekanalo ili pasiwe mtu yoyote ambaye anaweza kubaguliwa ama kutengwa katika mchakato wa uchaguzi ujao, yaelezwa na kinara wa chama CNL, huku chama FNL kikiomba serikali kutoomba mchango wa uchaguzi raia ikichukulia kwenye hali ya maisha magumu kwa sasa. Na mfungwa mmoja amefariki katika gereza la mkoa wa Bururi usiku huu kutokana na magonjwa, watetezi wa haki za binadamu mkoani humo wakiomba wafanyakazi gerezani kuhamisha wagonjwa hospitalini kwa ajili ya matibabu bora. Kwa hayo na mengine, karibuni mitambo ya ongozwa na Arbel Nduwaika kishirikiana na Gloria Ngabirano. Isanganiro. Habari kamili kama nilivyo kudokeza katika kurasa wa habari ni kwamba kutazinduliwa rasmi mnamo saa moja tu leo mashindano ya tuzo lililoandaliwa na radio na televisheni Isanganiro, likijulikana kwa jina la Isanganiro Award, itakuwa ni kwa mara ya 12. Lengo la kipekee la mashindano hayo mwaka huu ni kukuza kinyimbo na kazi ya msanii mwimbaji kwa ajili ya maendeleo ya msanii na nchi, kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa kituo hiki Isanganiro Charles Makota. Natoa wito kwa mashirika washirika kuunga mkono mashindano haya ambayo tayari yana athari kubwa, hasa kwa kukuza nyimbo ambazo hutoa ujumbe bora nchini Burundi. Na tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi Seni yatakiwa kufanya iliwezekanalo ili pasiwe mtu yoyote ambaye atabaguliwa matatengwa katika mchakato wa uchaguzi ujayo, yaelezwa Ramisi hii na kinara wa chama hicho ambaye husikitika kuwa chama chake bado hakiruhusiwi kuendesha shughuli zake kama kawaida. Agaton Gwasa naomba tume hiyo ya taifa ya kwa kuipa kipaumbele mikutano ya wadau wote kwa ajili ya kujadili kuhusu sheria za uchaguzi. Kwa upande wa michango au wadhamini wa uchaguzi, Agaton Gwasa anaomba serikali kugonga kwenye milango ya washiriki kuliko raia. Tunalipa kodi, tunalipa ushuru kila tunapokwenda kuhemea hiki na kile. Na kila mwaka kwenye bajeti ya serikali kuna pesa inatengwa kwa ajili ya uchaguzi. Kama vile wanavyoomba wadau wa maendeleo ya Burundi kwenye nyanja tofauti, hata uchaguzi kuomba msaada kwa wafadhili sioni kosa lolote. Kwani tukiomba pesa ili tujenge mabwawa ya umeme, tukiomba pesa ili tujenge sijui nini, tukiomba fedha ili tuweze kuendesha serikali iweje, tunapofika uchaguzi tuseme hapo ndio tuko huru. Kwenye nyanja zingine uhuru hatutaki, hatutaji, lakini kwenye leo hili nyeti huo uhuru upo, lakini ni uhuru katika jumuiya ya mataifa. Tuna mahusiano na watu wengine, tunawahitaji na wanatuhitaji. Tutasema tunawahitaji kwa jambo hili la uchaguzi, sioni kwamba kuna haya yoyote, kwa sababu hata kwa mambo mengine tunawahitaji, na wakileta misaada tunaipokea. Badala ya kuwashinikiza wananchi ambao tayari wako kwenye hali ngumu kimaisha kuwaitisha pesa za uchaguzi, ni bora tuwahurumie na wenyewe, hizo pesa tuzitafute kwingineko. Huyo alikuwa ni mbunge Agaton Gwasa, kiongozi wa chama CNL. Hata na hivyo pia chama cha siasa FNL kinachukulia kuwa bajeti itakayotumiwa katika mchakato wa uchaguzi ujao huenda ikawa imepatikana. Ni maoni ya kinara wa chama hicho bwana Jackie Bigirimana, lechukulia kuwa katika uchaguzi wa miaka iliyopita serikali ilichukua takriban miaka miwili kwa kukusanya mchango. Kiongozi huyo anaeleza pia kuwa maisha kwa sasa ni magumu kwa pande zote ili raia apate kutoa mchango. Na mchakato wa sensa kwa ajili ya kusanya takwimu kuhusu watu, makazi, kilimo na mifugo tayari inaingia kwenye hatua yake ya kuchora ramani ya sensa. Kiongozi wa ofisi kuu ya sensa Bwana Nicholas Ndayishimiye anabaini chakua operesheni hii itasaidia kuangazia vitu umuhimu kama kutoa takwimu za msingi kwa ajili ya maandalizi bora ya uchaguzi ujao, hususan idadi ya wapiga kura na vinginevyo. Mkurugenzi huyo anaeleza kuwa sasa kuwa sensa hiyo inakabiliwa na baadhi ya changamoto ikiwemo viongozi wa vijiji na mitaa wasiojua mipaka ya maeneo yao, ukosefu wa mafuta na pamoja na matarafa yasiyokuwa na umeme wa kutosha na kadhalika. Nicholas Ndayishimiye akiomba viongozi kuhamasisha zaidi raia ili waitikie kwa wingi sensa hiyo na kukaribisha wakala na kutoa majibu sahihi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikimetimia saa 11 na dakika 7 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili. Kama nilivyo kudokeza, pia mfungwa kutoka gereza alifariki usiku huu ndani ya gereza mkoani Bururi. Duru kutoka gereza hilo hueleza kuwa mfungwa huyo alikuwa mgonjwa kwa takriban wiki moja na akiwa akitibiwa katika chumba cha wagonjwa cha gereza hilo. Watetezi wa haki za binadamu mkoani Bururi wanaomba wafanyakazi gerezani kufikiria kuhamasisha kuhamisha wagonjwa hospitalini kwa ajili ya matibabu bora. Na watoza ushuru wawili kutoka soko la Kivyuka ni katika tarafa ya Msigati mkoani Mbubanza wako chini ya ulinzi yapata wiki tatu. Duru kutoka tarafa hiyo eleza kuwa watu hao wanashutumiwa kutumia risiti bandia. Kiongozi wa tarafa ya Msigati kumradhi anatambua kuwa wanadaiwa kutumia hati za uongo, kabla ya kueleza kwa ufupi kuwa kesi hiyo inafanywa uchunguzi. Tukielekea mkoani Kirundo, baadhi ya uraia wanaoishi katika kata ya Nyange Bushaza ni katikati mwa mji wa Kirundo wanatiwa wasiwasi na wizi unaoendeshwa usiku hivi karibuni. Angalau familia mbili huibiwa kama inavyoelezwa na wakazi wa kata hiyo. Mkuu wa kata hiyo Bwana Elias Nkurunziza anaomba wananchi kulinda mali zao au kuajiri walinzi, hasa kwa wamiliki wa magari. Habari tuliyotumiwa na Abraham Safari kisoma studioni na Jamali Vyane Ngenda Kumana. Mfano wa hivi karibuni ni shambulio lililoendeshwa na wezi katika kaya tatu majira ya usiku wa kuamkia siku ya Jumatano wiki hii. Miongoni mwa vifaa vilivyoporwa eneo hilo na wezi hao ni vile vinavyotumiwa nyumbani pamoja na mifugo na kadhalika. Wezi hao walifurushwa kwenye kaya nyingine walipokuwa na lengo la kuiba kabla hawajafikia malengo yao. Mmoja wa walioibiwa anaeleza kuwa walikuwa wakipiga doria vilivyo kwa kukabiliana na wezi hao, na walifaulu siku ambapo mlinda usalama alipokuwa akijielekeza kulala katika nyumba inapopatikana ndani ya kaya, ambapo wahalifu hao walimzuia ndani na hapo ndipo walipofanikiwa kuiba. Ilikuwa ni majira ya saa 8 usiku. Laya huo anafahamisha kuwa wafanyakazi wa nyumbani ndio wanaoendesha wizi huo kwa ujumla wa nyumbani, akiwataka waajiri kuwa wakitoa ajira kwa wafanyakazi wa nyumbani wanaotambua asili yao. Aidha, wizi unaoendelea kukifiri mkoani Kirundo siku hizi ni yule wa watu ambao huwa wakidumbukia ndani ya kaya majira ya usiku na baadaye kuchota mafuta ya kuendesha gari ndani ya tenki zinazohifadhi mafuta. Laya hao wanatolea wito taasisi husika na kuimarisha usalama wawajibike vilivyo kwa kuongezea idadi ya walinda usalama katika kijiji hicho cha Nyange Bushaza. Elias Nkurunziza, kiongozi wa kijiji, anahakikisha kuwa wizi huo wa usiku unaendeshwa kwa ujumla na wafanyakazi wa nyumbani walioajiriwa wakiwa na mwenendo huyo potovu. Mtakumbuka kwamba mtu mmoja miongoni wa wale waliokuwa wakijihusisha na wizi wa mafuta ndani ya kaya ameshakamatwa na taasisi ya askari polisi na kwa sasa ameshafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Shukrani Jamali Vianney Ngenda Kumana. Na idadi ya nyumba 10 tayari zilishaporomoka na baadhi ya mashamba ya mazao yakiwemo ya tambarare ya Kitongo ni katika kijiji cha Mgeni tarafa ya Kayogoro mkoani Makamba yamekumbwa na mafuriko katika msimu wa mvua hii. Wakulima wanasema kupata hasara hivi. Katibu tarafa ya Kayogoro akisema kuwa ingawa wanahimiza raia kuchimba mifereji bado maji huendelea kuinuka kutoka ardhi. Makamba ni habari tunayoletewa na Elize Kwizera. Katika kijiji hicho cha Mgeni tarafani Kayogoro mkoa wa Makamba kunaonekana mabwawa ya maji huku mengine yakitiririka mitaani kufuatia mvua nyingi. Mkuu wa kijiji hicho Salvatore Bangirinama anafahamisha kuwa zaidi ya nyumba 10 ikiwemo kaya moja ambayo tayari imekwisha hama ndizo zimekwisha bomoka kwa sababu ya maji yanayoibuka kutoka ardhi. Pamoja na nyumba hizo, mashamba mimea mbalimbali yamejaa maji. Mfano ni mimea aghalabu ya mahindi katika bonde la Kitongo lililopo karibu ya soko la Mgeni. Mmoja wa wakulima ambaye analimia katika bonde hilo analalamika akisema kuwa amepoteza angalau milioni 5 akitazama mtaji aliyotumia kuwekeza katika kilimo. Duru kutoka kijijini huko ni mara ya kwanza kuona maji yakiibuka kutoka ardhi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanafahamisha kuwa bonde la Kitongo lilikuwa lenye maji katika angalau miaka 20 iliyopita. Wakazi hao wanaomba msaada kwa mashamba yao yaliyoharibiwa na pia kwa nyumba zinazobomoka ili waimarishe nyumba zao. Katibu tarafa wa Kayogoro Nyavenda Pierre Simo anafahamisha kuwa wanahimiza wakazi kuchimba mifereji bila mafanikio kwa sababu maji huendelea kuibuka. Katibu huyo anawaomba wafadhili kusaidia raia hao. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Shukrani kwako pia Elize Kwizera. Na hatimaye, baadhi ya wanunuzi katika mji mkuu wa uchumi Bujumbura wanashuhudia kwamba biashara ya kutembea ni ya muhimu kwa sababu wanapata bidhaa bila kupoteza muda wa kuelekea sokoni. Wanatoa mfano wa biashara vinavyobebelewa na akina mama mjini. Wateja hao wanaomba serikali kuchukua hatua zinazoweza kuboresha aina ya biashara hiyo. Ni kwamba kulingana na pendekezo la serikali kuwa taifa lenye kujitegemea mwaka 2040 na kuwa taifa lenye maendeleo mwaka 2060, hilo tu ima hiyo dira pekee inatosheleza kuwa serikali ingeweza kuachia uhuru kina mama hawa ambao huwa wanatoa huduma pale ambapo wanasaidia baadhi ya wafanyakazi kwa kuwakutanisha huduma za chakula kwenye maofisi na wao kuweza kujikimu kimaisha. Sababu kitazama kina mama hao wanatunza familia nyingi na nyuma yao nakuta pia wanahudumia familia, wanasomesha watoto shule na mengineyo. Sasa hapo ilikuwa ni jukumu la serikali kutafuta namna wanaweza kusaidia kina mama hao, aidha kwa kukutanisha kwa kwenye vijikundi vile na kuweza kuwa support hata pia kiwezo kwa kuwahamasisha kwenda kwenye mashirika na kuweza kupata niseme hata mikopo ya kuinukia ili waweze na wao kuweza kukuza biashara yao, sababu na huduma ambayo wanatoa kwa kuleta chakula kwenye maofisi na kuhudumia wafanyakazi tofauti inasaidia pia na kwenye taifa. Kawaida sisi kama vile raia tunakuwa tunafurahisha sana na wale wa kina mama ambao wanafanya biashara za mitaani, kwa sababu hatukiwa kwenye ofisi unakuta wanakuletea kitu ambacho unahitaji kwenye ofisi, hata ikiwa nyumbani unakuta wanakuletea hivyo biashara pale nyumbani kitu ambacho unahitaji, kwa sababu inafika moja moja unakuta wana memba familia wanaumwa ama wewe peke yako unaumwa, unakosa namna ya kwenda sokoni ili uweze kuhemea. Ila hawa wafanya biashara za mitaani, wakipita nyumbani wanakuletea kile ambacho unahitaji na mambo yanaendeka vizuri. Yani umuhimu wa biashara hivyo ni kwa sababu wanakukuta nyumbani ama ofisi bila wewe kushinda unaenda sokoni ama mahali ingine kutafuta biashara hivyo. Na tena nilikuwa najifikiria kwamba serikali inaweza ikawasaidia hao watu ili waweze kukusanyika kwenye vikundi vidogo vidogo, alafu serikali iweze kuwasaidia kwa kuwaongezea mitaji ili waendelee kutumika vizuri, pia familia zao ziendelee kuwa vizuri, kwa sababu inabidi pia nao warekebishe ama waboreshe maisha yao vizuri kama vile maisha ya watu wengine. Ndio mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. La kabla ya kukuaga, ni ukumbushe kuwa mnamo dakika 45 tu wa Radio Isangani itazindua rasmi mashindano ya Isanganiro Awadi. Matangazo kabisa na mjadala itapita mbashara kwenye Radio Isanganiro. Ni washukuru ni nyinyi wote ambao mmeambatana nami. Ni washukuru pia wafundi mitamba, alikuwa ni Arbere Nduwaya akishirikiana na Gloria Ngabirano. Mwendelee kukaa chonjo na Radio Isanganiro, matangazo mengine yanaendelea. Placide Niyomwungere.